الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم جزاك الله سورة تغابن مدنی صورت ہے نزول کے یو سل اتر ہے ایک سو اٹھ نمبر سورة تحریم پتی نازل شعر اور ترتیب کے سلور شپیتر سورة منافقون پتی لگول شعر رب از سورت دمخ کے سر یو دا چمخ کی صورت کے ترغیب و انفاق تا و جہاد تا په دې صورت کې بیان د مقاصد اربع عالیه کوم چې اصل اصول د ایمان د هغې بیان دی او جور پسې راړم دویم وجه مخکې صورت کار نمبر نو کې وی چې مال اولاد یې دین نه وانړئ دلته هر نمبر سوله کې ورسره ښځې هم شامل کړي دي چې ښځې دې وانړئ ګورئ بعد یې ښځې او دریم نمبر دریم ربط مخکې صورت کې اووم نمبر آیت کې منافق قول د منافق قول دې کړو چې مال ملک وي په ملګرو اندر دا شپاړسم کې وایي چې مال الګوي فائدې ستا ده امتیازات د صورت صورت ممتاز دی په آیت نمبر دو باندې چې آیت نمبر دویم باندې هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمنون بل دا شان نشته دویم امتیاز سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر نو باندھے زر کے متغابن بل امتیاز سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر چودہ باندھے کہ بعد خد سازش ہونا نے دین نہ دیڑی مقصد سورۃ الانفاق والجہاد او بیان مقاصد اربع تقسیم سورۃ دو ہی سیر ہیں اولیسا آیت نمبر دس پور لس پورے دیکھ بیان مقاصد اربع لیا اور دویم عیسیٰ نمبر گیارہ ترخیر پہ ایک بیان دے جہاد انفاق تو قرآن کریم قاعدہ دار کہ کل سو صورتوں پہ جہاد اب انفاق بانے یا قبول منتظمہ بانے اچھلی گی اور پہ متصل یا صورت یا دو صورت راڑی چاہیے کہ بیان دا مقاصد ہوئی اشارہ دیتا کہی کہ اگر دا جہاد انفاق دا عرضی شیانی دا مقصد نہ رہے دا خلق ظالمان شوی دی بدماش شوی دی ظلمونه کوي تاسو یاد وکړئ چې د هغه زور ختم شي. اصل مقصد ګوره بل دی چې د ایمان اصول دي دغه ته ترغیب ورکوي. نو داسې راړي دا صورت چې ګوره اصل شی دا دی. نو د الله چې خلق د الله صفات او مخلوق صفاتو کې فرق پېژني پوه شي. د الله احکام ناپیشین یا دې دپاره یا اصل نه دی یعنی مقصد نه دی. یسبح لله پکی بیانې الله لا هغه څه چې په ځمکه کې دی هغه څه په ځمکه کې بعضې بعضې په زمانې قال سره که مؤمنان فرښتې د الله پاکي بیانې چې الله پاک دی د هجر نه نایبان نه د نازل نه او بعضې په حال سره لکه د اسمان دا حال دا دی چې په یو چې څنګه وو هغه شان دی که بل څوک الله ته نائب یا نازل وي نو پخوا د اسمان دا رنګ به بدل شو یا بس بل څه تغیر پکې راغلی. ځمکه هم په هغه زوړ طریقه باندې ده چې نویوال پکې راغلی که بل څوک وي نائب یا څوک نو دا به خامخا بدل شو. نو د دې حال دی ثبوت دی چې الله یو دی په خپل ساعت صفات کې نائبان نازولي دا نشته. لہو ملک لہو ملک دے اللہ علیہ اختیار دیں اور خام دو ادے اللہ علیہ سپتون دے الوحیت دو خدای تو سپتون ٹھول اللہ علیہ مشکر شاہ داتا غوث حاضر ناظر مالک دار سا دا خیر شر مالک بیا اسباب چے فائدہ نقصان رسی دادا اللہ کار دیں دا دبل چانشتا وہ اللہ کل شین قدیر او دا اللہ پر زمان قدرت والا دے وہ اللہ دی دا اللہ ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی خلقکم للعباده تاسو پیدا کړی د فرض عبادت نو فمنکم کافر او بعد خلق معنا کړ تاسو پیدا کړی دوه قسمه دا معنی ټی کیږي دا د قران نم خلاف ده د حدیث نم خلاف ده دا الله غدای تاسو پیدا کړی دوه قسمه مؤمنان او کافران الان دا نه ټی کیږي د قران سوره زاریات کا سلو تاسو د نمبر 56 کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ارے ما انسانانو جنات پیدا کړی صرف خپل عبادت لا اندارنګ سور بقره کې موعد نمبر 213 کې التم دا ذکر کړو چې کان الناس امه واحده او خلق ټول گئے په توحید باندې نو بیا رستو اختلاف پیدا شو نو هر زمانہ کې شرکیات پیدا شو نو الله پیدا کړ. دارنګ حدیث کې مرادی کل مولود یولد علی الفطرت هر انسان چې پیدا کیږي په دین فطرت پیدا کی په توحید باندې په ابواب هو دانی نو مور پلار یعنی ماول چانه یهودی جوړ کی چانه او مجوسانی چانه مجوسی چانه نصرانی جوړ کی بیا نبی اسلام وای تاسو شرداس ساروی دلې چې بیا غوغو پیدا شه ټول غوغو سره پیدا کیږي بیا رسو خر غوغ کټ کی چانه شاسو دارنګ هر انسان پیدا شي پیدا شي کامل انسان دے کامل انسان یعنی موحد دے انسان نم دے انسان نم دے دے چی دے با موحدی چی توحیدی پر وقتا غوئے ویلی دی چی قرآن پر وقتا غوئے ویلی دی وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ الْأَنْعَامُ دَا پشان زار سارو دی نا بل هم اضل بلکې انم زیاد گمراه أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ نو چې توحید په کې نه خو د غوی نه هم لاندې دی نو الله خو انسان انسان پیدا کړی قرط شیطان شي یا ماحول داسې شي غلا عقیدې غلطې کې نو مونږ معنا کوو سو والذی دا الله دا خلقون للعباده چې تاسو پیدا کړی د فرض عبادت نو فصارو منکم دا فرض مضاف دی نو ګرځېدل ستاسو بعد ستانه کافر د څه د وجې نه په خپل اختیار باندې الله اختیار ورکړو لکه صورت کهف کې تیر شو که نه آیت نمبر 29 کې الحق من ربکم حق ثابت رسان فمن شاء فلیؤمن چا خو ایمان لري ومن شاء فلیکفر کفر دو کې مطلب په خپل اختیار باندې کفر سره الله خو مؤمنان پیدا کړو ټول په یو توحید باندې پیدا کړو فمنکم باستانا کافران شو پخپل اختیار بان ومنکم باستانا ایمان وار شو پخپل اختیار بان اللہ زور نده کرده پیدا کرده یه ده پار توحیده لیکن روز تو بیالا داست نده که چې ګنې تاسو مجبور کړی چې توحید به منئ. هغه بیا ستا اختیار دی، عقل در کړی دی، کتابونه رالېږلي، پیغمبران رالېږلي. په خپل اختیار باندې سړی کفر اختیار کړي، په خپل اختیار باندې سړی یعنی اسلام قبول کړي. والله بما تعملون بصیر، الله په ما تاسو کوي لیدونکی دی. خلق السماوات والارض، پیدا کړی الله اسمانونه ځمکه بالحق، بالحق لاظهار الحق، چې د حق د باطل تمیز وشي. وصورکم، او شکلونه درکړي تازه د انسانانو، دا هم د الله احسان دی که د غویغونه شکل یا د سپیغونه شکل درکړی درله. وصورکم، شکلونه درکړي تازه د انسانانو، په هغه سانسورکم ښایسته کړي ستاسو شکلونه. او حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي، یو سړي خپل غلام و په مخ باندې وته، نبی اسلام ته اتق الوجه، هلکه په مخ باندې مه وخه، دا مه کوه. فإن الله خلق آدم على صورته، بعد خر مانا کئی اللہ چکن آدم پخبر شکر پیدا کر دا مانا دا. فإن الله خلق آدم على صورته، یہ داتا چکن وے داستا دا بابا آغا شکل دے اللہ و آدم دا پشکل دے دا آدم پشکل مانا دا دا نو دا چکل دے وین دا دا لکفل بابا نمخ مو آدامخ دا طول بادان خلاصا دا نو چې مخ د دې وجه نه په مخ باندې سزا ورکول ګناه دی. خلق السماوات والارض بالحق، وصورکم شکلونه درکړي تازه انسانانو، پاستان سورکم ښایسته کړي ستاسو شکلونه. وره هر یو شی ټیټ پرېږده د ځمکې له، که غویه دی، که خر دی، که سپی دی، چې څه دي ټیټ دی ځمکې ته. اگر تاری سر اسمان ته پیدا کړه، تاری دومره ښه شکل درکړي، ته به دا خپل سر صرف الله ته کته کړې. نو تا ځان دومره سپک کړه چې ګډو ته دا سر کته کړه. دارنګ غواګانو ته بعض خلکو سر کته کړه، بعض خلکو اونو ته سر کته کړه، بعض خلکو پیرانو ته سر کته کړه. دا سر کته کول صرف الله ته دي. ښکلی شکل درکړی دی، نو خپل شکل ورانې. ویلیه المصیر، او دې الله ته واپسی ده. پوه دې الله په امنش پاسمانو کې دي، او په ځمکه کې پوه دې الله په امنش تاسو پټو یا چې تاسو ښکاره کوئ. والله پوه دی پر ازونو سینو باندې. علم یاتکم نبؤ الذین تختفیف دنیاوی، چې خپل انسانیت پرې بیا ورې ګور دا حال شي. انی راغلی تاسو ته اخبار د هغه کسانو چې کفر کړو مخکې، قادیانو که ثمودیانو که نوح السلام قوم څه شو. وذاقوا تبا ما عذاب تا ته ولګي که د خپل انسانیت واوړې دی. نو څه کوي انجام د خپل عمل، د خپل عقیدې عمل. ولهم عذاب علیم، او دی لرې عذاب درناک آخرت کې. نو یو سبخ بانے د مقاضی ڈومبے ذکر کا توحید سبخ اللہ، او د مقاضی مقصد ثانی چې اثبات رسالت دی. ظاہر کا بیان نو دا پدیو جوان چې کان ہو چراتل دی ته پیغمبران او د دلال باندې آدیان سمودیان وغیرہ. نو فقالوا الی ابشرون یا ابشرون یا دو اے بندا دے منگتلا رکھئی یو بندہ دے خدا علی مومن دے عام بندہ دے بشر و قبرون انکار بے اوکر پیغمبرانا و اختول و اب اختل و استغن اللہ اب پروا دے اللہ دے مخلوقات نا کٹول کافران جدا اللہ پیسا دا اللہ بادشاہی تا نقصان نہیں شروع کر داٹون خلق کافران شدیث کرا دی دا اللہ بادشاہی تا ذرا نقصان شروع کر لے اگر داٹول ہر مومنان جدا اللہ بادشاہی تا فائدہ نہیں شروع کر لے دستا او زما فائدہ نقصان دے کدی او من ځان لري فائدہ شو دنیا کې موازه شو آخرت کې بمي کدو نه من دنیا کې مزل شو آخرت کې الله لف صبر قران کې ناس ته فائدہ نشته خانه دا پتا احسان کړی چې تعالی قران را لري تعالی په خلق پیدا کړی بي پیتی ته د قران خي دا د الله احسان من او منا صاف الله یا یو سره قران بیانې دغه په الله ته احسان نشته په هغه د الله احسان چې له توپی کور کړې څه کسان وته کې نو لري بیانې وته مدان دې وته پیسي اخلي مال پیسي راکړه وته بیانو ما وتولوا او وخت دې واستغنى الله په پروا دې الله د مخلوقات نه کافر شین الله پروا الله ولرضى لعباد الكفر الله په کفر خوشاله نه دی خو خوخه دا چې مسلمان شي خو تزور نه کړي پیدا کړي دنیا دغه لپاره توحید لپاره نو خوخه دا ده چې ټول هر مؤمنان شي ولیکن زور نه کړي هغه تعالی اختیار کړی بیا جنت او دوزخ هم په دې اختیار باندې کنه یو سړی په زور باندې مسلمان کړی، بیا جنت څه فائدہ؟ بیا دوزخ کې وسوکو. والله غنیون، الله بے پروا د مخلوقات م اعمالنا، حمی صفت شعر صفت پر اختی صفت کئی کتے ہونے کے زامل لذین کا پرون گمان کیا کزان چین کار کرد مقاتلنا علی باسو چی دیو پورتک نکریشی قل بلا و بیشا کا پورتا بکریشی. دا آغا سلورم مقصد اس بات قیامت، قل بلا و بیشا کا پورتا بکریشی و ربی قسمی پر ربان لا لتو باحتون خام خواب پورتا بکریشی تاسو قیامت کے تم لتنبئن بیا خام خواب پو بکریشی تاسو خبردار بکریشی پاچ تاسو کریشی سدی کریا بطم اختراشی بیا تاتو اقرا کتاب کا کفا بنفس کلیم آسی علیک حسیبا. بیا بوائی یا ویلتنا مالی آدھر کتاب لا غادر صغیرتا ولا کبرا الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضر ارمان بکے ثم لتنبئن بیا خام خواب پو بکری شیطا سن بابا انتا سو کرو چی خدی کرو که بد دکرو پرچا بطور سی اگور پرچا دیم وذلک علی اللہ یسیر اداکار پا اللہ بانی آسان فا آمینو باللہ نیمان روی پا اللہ بانی اپا پیغمبر دا اللہ بانی اپا را کتاب آغا بانی اندر چی مرالی گلے دیم والله بما تعملون خبير. داغا مقصد ثالث یعنی تر قرآن سرور ذکر کر او اللہ فوان تا کوئی خبردار دے یوم اجمعکم یاد کر چی قنبا کی تا تو لیوم جمع دا لام پا ماند فی دا خام و چونکہ یوم ما ضرب دے او فیم ضرب دے چی ما ضربین ہوا اللہ پاک دا فی پا دا من لام راوڑا یاد کر چی جمع با کی تا قنبا کی تا تو پا غراز کے چی دا جمع کے دو کے دار کیا متغابون دار رد دا دا افسوسونو ار سارے با افسوس کئی کلگا کامال دیر کرو ویو چی ہائی چی لگ میں نور کرو دیر کامال لگ کرو ویو چی دیر میں کرو وی که کپر کرو ویو چی ہائی ما کپر میں ٹول با افسوسونو کئی یا تا غابون دا غابون نا دا رد دا چی دا ار سارے غابر معلومی نن خوار سارے ویدو موحید ویدو مومین مکنا دا اپا تا بلی جی دا غابن کرو دین پروشو او کدو توید بیانو تو دنیا لکه پک آخرت لکه پتا بولگی و مای اون بیلا چاچی مان را پالو آبا چی یا اللہ مشکر خوشا داتا غوث ده آمالیو کرنے ایک بلتے ورس ہوما نو لری بکی اللہ دینا تکلیفون دی دنیا کے یا سیاتو اطلاق پر گناونم کی گی ما پا گی اللہ دی گناونا دنیا کے ادن نمکی دلا جانتون تا چی بائی گو اللہ دیونا آئین والے میں شبائی پا دیکھے دار کل پوز العظیم دا کامیاب لوی دے اس تخویب منکرین دو مقاتل اربا ہوتا آقادن چین کارکر دو مقاتل دو نا یا توحید نا یا رسالت نا یا دا قرآن نا او یا دا قیامت نا او تقدیب کردن که پایتون نا باند دا مقاتل دو نو دا کدن جان نمیان دی ہمیشہ بھی پدی کیو بھی سلمہ سویر اڈیر بات دارت رو دی جانم رو بھائی سا پورا شوان و دا دوی مجسائی راڑا پا جہاد بانیم ما تام مصیبت دیکھ تشجیع اور کئی گورا یاری گاما چی مر بچ ماں مر گار اشید اللہ پور اکم بانی کی گی ما تام مصیبت نرسی گیا مصیبت یا دا مر گا یا زخمی کے دو اللہ بیزن اللہ مگر پوکم دا اللہ چالا اکم نی کڑے کنا تا سکم رول نیشی اچالا اکم گی دا ٹول دنیا کتا بچ کے بچکو لے سک نیشی او میں امیم اللہ چاچی مارا پا اللہ بان سا مطلب دیں چی دائی امان چی آو ما تو کمرو لنشی امریکا نا روس دی مطلب شی چین دی مطلب شی چی ما اللہ نمرو ایمان شی مرو دیں نیا دی قلبہ مضبوط کیا اللہ ددر صحابہ رو لے مضبوط وی پا قرآن بان ٹریننگ شو در رومبی دکو در مجاہد در ٹریننگ در پا رومبی تکے ہو لے تل بیران توالو جو کن قبل المشر والمغر ولیکن البر من آمن باللہ دکتے کو من آمن باللہ چی پا دی بانی اگی پوشیو چی دا خیر شر مالک اللہ رے نو اگی نیر دل بیا چانا دا بنجای ٹرین کنو بیٹ شید آرے چی اخیر توحید بی نو دے بیا چانے ری گنن دلتا موائی ما تاوہ میں مصیبت اندر تھی گیا مصیبت کی بیماری دا که زخمی کی دل دی کمڑی دل دی کتاوان دے مگر پوکم دا اللہ نو لیر گی دا خلکونا او مؤمن بالله چاچی مان رفال چی دا قدر اعلی چی دا خیر شر مالک اللہ رے مرگ او داغ پا لاز کرے تاوان او خپاید داغ لاز کرے بل شاہ دست کی نیشتے والی بچم چگری بل شاہ تکے بیا والی با بیا رے گے چاچی مان رفال اللہ بانے چی اللہ دا خیر شر مالک اللہ دے یاد قلبہ مضبوط کی اللہ ددڑ بیا دور مضبوط شی تو دنیا تا دے ٹکا رکھ لی نیری کی بیا چانا چې قرآن ته کښېنه دا په قرآن کېږي چې قرآن ته کښېنه هغه بوزدلي که اسباب ورته ډېرې بیا به کلکي او که اسباب کم بیا به تختي دی نه تختي بیا صحابه به لږ غوني کېږي او دا ټول دنیا ته به شکست ورکولې ای په قرآن ټریننګ شو والله بکل شین علیم او نن قرآن دی دوره لرې کړی دی دې له بشپاړو سلوم کې دا بلا ګران دی دا د انګریزانو جنټانو دا خبرې مضبوط مشهور کړي دا ګران کتاب دی دې له به علوم کې او دا ګران دی حالانکہ دور آسان لا ما آسان کرے دے تاس شورت صورت ہے کہ قمر کے لوس سر سرور رکھنا ولقد یسرنا القرآن للذکر فالمن مدکر انگریز وای گران دے نقطہ گران دے منگ موحد تا گران نہ رکھنا نو دی وای دی منگ تو گران دے دل و علوم کے علوم تو اسے جتم نشنا ازان لکہ علوم بیارو سکن کن خوال قرآن سرزدہ کھنا واللہ بکل شن علیم اللہ پر رسبان پوازات ہے اس ترغیب اور کئی قرآن و سنت تھا اور تسلی مبالغ تھا تا بیانوں کے ارے گما واطی اللہ امن دا اللہ اللہ چوئی داؤ کئی غو کئی چوئی دام کئی مکوئی واطی اور رسول امن پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام چی کم کار تج داؤ کئی غو کئی پاگا ترکے ہو کئی او کم نے چمن نکلے غم کوئی چی کم نہیں نکلے غم کوئی نفائن تولے تم پھنس کو واؤ سکتا تو قرآن نہ سنت نہ نفائن نما اللہ رسول بلا المبین یقین پر پیغمبر دنگ بانی رسول دا اللہ دا کتاب کاری باس دا غمیشن دک کرے پتا بانی منل دا غنی دی دا رنگی قرآن والتا تا بیان کئی اگر تا بیانو که اس عمل تکے کنکے ستا خواہ خدا اللہ پوچھتا پوچھا دا بیانوں کی بیان خلاص شتان اگر خپلا غار خلاص کری دا مطلع دا چا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ یہود ہے لا الہ الا اللہ پا خپلو صفاتو کی لا الہ الا ہو نشتے دہی لا الہ نشتے بل حجت راب بل مشکر خوشا اللہ مگر دا اللہ دے والا اللہ اپا اللہ بانے زہن اس پر ایمان والا ایغا قطعہ تازمال مطل جہاد انفاق آمنو کی بے اشارہ دے صورت مقصد تا آپ کپرو کی صورت مقصد تا اشارہ کپرو انکارو کا مقصد نا آمنو ایمانل ایغا قطعہ تازمال جہاد انفاق ان من ازواجکم یقینا بعد من وی بعد بی بیان بعد خی خدی و بعد ذاتی چا کمکری خوند قرآن نہ سنت نہ جہاد نہ من کئی او بچی ان من ازواجکم یقینا بعد بی بیان ساتھ اولادکم اور بعد اولاد ساتھ دشمن دی ساتھ فحذروا و یرودی و یرودی و یرجمت مخترانشی وین تاپو اگر چار تاس مخواڑی دی آپا مان مخڑو لرکول اگر تاس مخواڑی دی محبتنا دا قرآن مخیتا دا قرآن مقابلہ کی دا جہاد مقابلہ کی دینا مخواڑی دڑن کسیر تاس لرکی دڑن امین دی و تاس پا مخواڑی دی دینا نو تاک پیرو ابخنا غواری دا مخی سوستای فا ان اللہ غفور رحیم پس اگر اللہ دے بخون کے میرے بان ذات انما اموالو کم یکم مادو انساس اولا ساس فتنہ تم امتحان دے کنی دے در کرم امتحان دے چھتا سکے کدر کرے دے امتحان دے غریب امتحان پا غریبہ کے دے سکے دے انسانیت دے کتا گودی گی دے لالی جتا پارو کنا اور مالدار پا امتحان دے پزائے لگے کنا والا اندو اللہ چھتا سخاجر لوئی دے فاتق اللہ ہاں نویر کی دا اللہ نما ستا سور چی ستا ستوان رسی سورت سورتون مقصد دے جہار انفاق کنا چونکہ سورت کے مطلع جہار انفاق کن دل تا تقوان مراد گرد جہار دے خواہم دے ان بریت خرول نہیں دے اگر پر خرول فاتق اللہ اللہ نویر گئی جہاد ہو کئی تیارے ہو کئی مستا سور چی ستا ستوان رسی گلے کا سورت ہے انفارو گرد ساتھو آیت نمبر 60 ہو وایدو لما ستاتم تیار وکړه د پاره د کوپار او سور چې ستاسو توان رځي من قوت د مټو نه یعنی وامر بات خیل اتړل داتونه کټو جیادونه ټینکونه تربونه بیادو الله یرو به تا په تیار باندې دشمنان د الله او دشمنان ستا نور دشمنان چې دی نه سوا دي لا تعلمونه تاسو نه پیژن الله یعلم الله پیژنې نو ما تیارې وکړه دلته وایي وفتقوا الله الله نه ویرېږي تیارې وکړه جهاد لا ما ستا سوم چې وت رسېږي بعد خلکو شبه راغلی وایي د سوره آل عمران په 102 آیات باندې وایي دا منسوخ شوی دی نه وایي هغه یې منسوخ کړه هلته یا اتقوا الله حق تقاته ولا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون نو دا وایي هغه منسوخ شوی هغه عقیده ده عقیده نه منسوخ کیږي او دا عمل دی ښه نه نو عمل عقیده به هغه چې کمی او عمل کې ستا دغه وسط تر وسه پورې ده چې سور دی وسط دی یعنې بوډا یې نه شي کولی خیر دی مارو لګو ښه دی نه شي کولی دعاګانې ورته کوه خو جهاد کوه د جهاد څه دا نه شي د منځ ته وځي خیر دی که ته ځوانې ورشه که بیمار یا نشته نو د دعاګانو خو کوه ته دارنګې پیسې ولولېږه بچي دی ورته تیار کړه نو فتقوا الله ویرېږي د الله نه مسه تنصور چې ستاسو وسط رسېږي فاسمعوا واوريكم ذا الله واتيو من ذا الله جهادك وانفقوا خرجوا خير الله غشي بغورتا خير الله بغم شي بغورتا دانو پارا تاله فائدہ ومن يقشو حد نفسي ازوك چې بچ کرش د بوخل نفس نه نفس خو نه ورځي پیسې ولګو خدا الله حکم منا او منا نو ومن يقشو ازوك چې استاد شه د بوخل نفس نه فاولئک هم المفلحون نو دا کرن دی کامیاب دنیا آخرت کې ان تقرضوا الله کچر دوه ترغیب ورکړئ انفاق ته کچر تاسو ورکول که الله له ورکو ورکه قرض په معنی د قرض دوه جزه دي یو ورکول یو د بل اجت پوره کول دي دوی وجه موږ ړومبانی معنا واخسته ورکول ځکه دا وایي چې الله قرض سل اخلي قرض خو د بل اجت نه د الله چا ضرورت نشته موږ د قرض ړومبانی معنا واخله ورکول که چېر تاسو ورکول که الله له ورکول ښه د الله لار کې یضاعف لکم دوچند به کړي دا مال ستاسو دپاره الله ویغفر لکم څوک چې پیسې لګوي په دین دغه پیسې کمیږي نه زیاتېږي څوک چې نه لګوي دغه پیسې ختمې شي ویغفر لکم دا تاسو ټول خلک ګوري چې په مخه باندې په ترقي کوي دوی څه پیسې لګوي په اجدانو یا په بل څه ویغفر لکم بخنه به وکړي تاسو ته الله به د ګناهونو معاف کړي مار لګوم والله شکور الله دې قدردان ستا د عمل دانه چې شکر وباسو کله چې د بندیانو د یو صفت نسبت الله ته وشي د هغې معنا به هغه نه ګورکم دانه چې الله شکر استونکی دی څه شکر وباسي موږ خو شکر وباسو د الله نعمتونو که نه نو الله دې څه شکر وباسي نه دې معنی قدردان دی دا ستا د عمل قبول به کړي حلیم برداشت والی که نه برداشت کوي یو دم دې نه نیسي عالم الغیب الشهاده دا ور صورت دا ور توحید اخره کې چې جهاد انفاق وګر دی لای عالم الغیب الشهاده په دې الله په پټو مخلوقات باندې په کار مخلوقات او کته باندې په پوره په پټو باندې الله مطلب څه شی پټو ته نه پټ پټو نه مراد پټ د مخلوقات موږ ته کته پټ دی خاره الله تعالی ته معلوم دی انسان ته څه پټي څه خط خاري لکه موږ دا دا خاره دی دیوال نه پر موږ نه پټ دی بر موږ نه پټ دی څه دی اس باندې موږ نه بره پټ دی لاندې مکه موږ نه پټ دی دا ارث الله تخکار دا معنا که موږ تخکار یو الله ته معلوم دی که موږ نه تخکار الله ته معلوم دی په دې الله په پټ دو مخلوقات باندې او په قرار مخلوقات ما راځي غالب دی پارچا باندې حکیم حکمت والا دی نو مقصد